digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Ezt nem hiszem el. Itt a visszajövőbe önbefűzős cipője megvalósult. Emlékeztek a második részben? Ezen szurkoltam, hogy hát valaha megcsinálják, és egyszer a YouTube-on láttam egy olyat, hogy kis motor hátul a cipő mögött, és befűzte. De ez valami egészen más. Hát az egyik legnagyobb cipőgyártó cég, ilyen sportcipőgyártó cég a világon, amelyik egyébként a márkát adta ehhez a cipőhöz a filmben is, ez a cég fogja gyártani ezt a bizonyos cipőt. Várható a bejelentés néhány napon belül, már az ilyen gerilla marketing filmek érkeznek hozzá, tehát lehet tudni, hogy lesz ez a történet, már mindenki pletykálja és súgja, búgja, hogy ez mekkora fantasztikus és zseniális. Én reménykedem, hogy a következő az az igazi fénykard lesz. Hadd tegyem fel az alapkérdést. Minek? Nagyon egyszerű a válasz, kétféle megoldás van. Ugye az egyik, hogy világít ez a bizonyos világmárka a közepén, mert ezt nem tudom, hogy oldják meg, vagy nanó, vagy elem. A másik meg, hogy hát nem kell lehajó, a derekad kíméli, tehát befűzi magát. Én egy egyszerű bokot mondok erre, ez már amikor a film megszületett, ez volt az egyik legnagyobb szimbólum a filmben. A filmmel rendben van, de a valóságos életben minek egy önbefűző próbáltál sportcipőt? Már ittasan cipőt kötni? Próbáltál már ittasan sportcipőt fölvenni? De ez most befűzi, vagy be is köti? Meghúzza. Tehát be van fűzve, mint a filmben, tehát már össze vannak így nem drótozva a második rész, szerintem. Gyakorlatilag a cipőfűzők, ő csak összeszorítja, tehát mint amikor te meghúzod a cipőfűzőt és megkötöd, azt a funkcióját látja, tehát ilyenkor laza, amikor beletugod a lábad, és automatikusan ő megszorítja. Uram, atyám, és akkor most mi van? Az én illúzió romboló szavam erre az, hogy tépőzár. Ja, a műbogáncs legjobb. Ma este ismét a hírsziporkákkal kezdünk. Dragon Györgytől megtudjuk, hogy immár 2 millió széles sávú net hozzáférés van Magyarországon. Sőt, a Facebook megduplázta bevételét. Elkészült a Mohácsi Vész számítógépes animációja, vendégünk lesz Baltavári Tamás történész, akivel arról beszélgetünk, miért fontos a történelem oktatásában a látványos megjelenítés. Utána Borek András bemutatja a jövő iskoláját, vagyis Kán úr akadémiáját, Dudás Ágnestől pedig a németországi YouTube elérhetetlenségéről és a kirobbant jogi háborúról hallhatunk. Kema kontra hackerek, vagy kinevet a végén. A mai tinikből nehezen lesz fedett rendőr, hiszen a fotójuk alapján felismerik őket a Facebookon. Erről számol be Kovács Tücsi Mihály. Nem sokára bajban lesznek a titkos szolgálatok. Végül az infoszótárban az Ultrabook kerül sorra itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dudás Ágnessel kezdem, a Netidők digitális jogásza. Jó estét! Bódi Zoltán, a net nyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, a hírsziporka mestere. Maximális tiszteletem. Borek András, a Netidők nyílt forráskód szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, sci-fi író, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek! És hagyj mutassam be vendégünket, Baltavári Tamás történész urat, nem vagy, ha tegeződünk. Természetes, jó estét kívánok! Én pedig a műsorvezető vagyok, Nagyistok Tibor, Netistok, a Netidők blogtársaságot meg lehet találni a netidok.poster.hu címen. Már 2 millió szélessávú internet előfizetés Magyarországon, a Facebook megduplázza bevételét, és virtuális szupermarketek nyílnak Sánkhájban. Mindenki csak fejlődik elképesztő módon, ahogy nézzük. Mondja Dragon György. Így igaz, a 2 millió szélessávú internet elérésre ne forradalmi változásként gondoljunk, kemény 10000-esével változik ez mostanában ez a dolog, hál' Istennek még fölfelé egyelőre. Ez azt jelenti minden egyes alkalommal, hogy korszerűsödik az internetes elérés, még ha lassú lépésekben is. Egyébként ezt július végére érte el a magyar internetes társadalom, 1,992 millió ról lépett fel ez július végére, ez a szám 2 millió fölé. Ez többféle szolgáltatást jelent egyébként, egy XDSL internet szolgáltatás, tehát egy ilyen telefonvonalon történő szélessávú szolgáltatás, ez durván olyan 800 000 körüli számot jelent a 2 millióból. Van ebben ilyen optikai szálon nyújtott szolgáltatás, ami 238-240 000-et jelent, és van ebből kábelszolgáltatóknál, tehát kábeltelevízión keresztüli szolgáltatás, ami például szintén ilyen 800 000 körüli nagyságrendet jelent, és ebből áll össze is még egyéb más alternatív szolgáltatási módszerekből a 2 millió, ami érdekesség az, hogy a HAG csatorna, azaz a telefon, a klasszikus vezetékes telefonok száma csökken, de a kábeles és IP alapú telefonok száma pedig nő. És a minőség is lehet, hogy javul? Hát ez nagyon érdekes dolog, mert nekem IP alapú telefonom van otthon, és nagyon jól lehet hallani, hogy ez IP alapú telefon. Tehát így, jó, hát butítják. Bárki felhív, akkor azt mondja, hogy te holdan telefonálsz a Holdról? Mondom, nem csak itt ülök a számítógépen mellett, biztos azt tehet róla. Lényeg, ami lényeg, hogy ez egy nagyon érdekes tendencia, de lassan változnak ezek a számok, tehát itt nem lehet arról beszélni, hogy nálunk is forradalmi változások zajlanának le, mint mondjuk például Koreában vagy Kínában. És ha már Kína szóba esett, hadd kössem át ezzel. Utazzunk át Shanghaiba. Virtuális szupermarketeket nyitnak a shanghaiak a metrókban. Ez azt jelenti, hogy mobiltelefonok segítségével lehet a metróban bevásárolni a hazafelé igyekvő embereknek. Hatalmas nagy LCD-ken rakják ki a hirdetéseket, amelyeken van egy speciális vonalkód, arra rá kell irányítani a telefont, és egy speciális ilyen felhasználás, egy applikáció segítségével meg is lehet ezeket rendelni a boltból. Most itt lehet, hogy itt többen bután néznek, hogy erre miért van szükség, azért van szükség, mert Shanghaiban hatalmas nagy a sorbanállás és hatalmas nagy a dugó. Így általában azok a fiatalok, akik nem akarják az idejüket arra szánni, és már fel vannak szerelve a csúcs technológiájú telefonnal, bankkártyával és egyebekkel, és nem akarják az idejüket arra szánni, hogy szupermarketekben vagy boltok előtt hosszú órákon át álljanak sorban, utazás közben nagyon kényelmesen meg tudják vásárolni ezeket a holmikat. Ilyen hasonló rendszert már Koreában a Tesco Home is bevezetett, és hatalmas nagy siker volt. Gyakorlatilag ezt a rendszert vették át a kínaiak is, ugyanis a koreai kísérlet esetén nem csak a forgalma nőtt meg ennek a bizonyos áruházláncnak, hanem az elismertsége is hatalmas nagyot változott azáltal, hogy a metrókban lehetett vásárolni ilyen módszerekkel, és úgy néz ki, hogy Kínában, ahol hasonló jellegű, főleg Shanghaiban hasonló jellegű a mobiltelefon penetráció, mint Koreában, ott is működni fog ez a modell. Hát kíváncsi vagyok, hogy Budapesten lesz-e ilyen valaha, de hát ez már másik kérdés. Még van egy témánk, ha jól emlékszem, méghozzá a Facebookról nagyon sűrűn és rendszeresen beszélünk a műsorban. Ennek több oka is van, egyrészt az, hogy hatalmas nagy versenyben áll most már egyre inkább a Google Plus-szal, illetve nagyon sok új innovatív dolgot vezetnek be, és próbálkoznak újfajta szolgáltatásokkal. Viszont ritkán beszélünk a bevételükről, aminek egyetlen egy oka van, lévén ez nem egy nyilvánosan jegyzett cég a Facebook egyelőre még, tehát nem tőzsdei cég, így nem kötelesek tájékoztatni az embereket az adataikról. Ennek ellenére a Reuters hírügynökség forrásai szerint első negyedévében 2011-nek 1,6 milliárdra nőtt a bevétele a cégnek, ez durván nettó nyerességként 500 millió dollárt jelent, ami nem kevés, fogalmazzunk így. Erős eredmények alátámasztják azt a befektetők által hangoztatott 800 milliárd dolláros értéket, ami elég hihetetlenek tűnik. Ez, ennek kicsit ilyen dotcom lufi szaga van, de elnézve a Facebook 250 milliós tagságát azért lehet, hogy van benne valami, de nem is ez a lényeg, hanem sokkal emszer úgy gondolja, hogy szinte bizonyos, hogy ez a cégé lesz a jövő év legígéretesebb tőzsdére lépése. Tehát akinek van esetleg spórolt pénze és hisz ezekben a jövendőlésekben, Google részvényt már nem könnyű venni, de Facebook részvényt még esetleg a jövő évben lehet. Egyébként egyre növekvő a népszerűség a hirdetők és a felhasználók körében, így a többi cég is próbál váltani, hát például a Yahoo-nál most rúgták ki az első számú embert, hiszen a Yahoo nem hogy növelni tudta volna az eredményét az utóbbi időben, hanem csökkentek ezek az eredmények. Tehát a verseny egyik oldalon ugye a Google Plus-szal nő, a másik oldalon többiekkel csökken. Ez a lényeg. És van egy aktualitás is, ebben a pillanatban érkeztél a Golden Blogról. Így van, most jöttem a Diátadóról, és az IT blog kategóriában nagy örömért, mert hogy az egyik legjobb barátomnak a portálja, a Magyar Android portál volt a győztes blog a szakértői blogok között, és kifejezetten kedves a szívemnek, hogy ez egy testvérpáros volt, akik ezt az egész blogot létrehozták, meg akik úgy központilag menedzselik, és őket így most meg is említeném név szerint, tehát ők Lipili meg Lapaj. És a legszebb az volt egyébként az egészben, hogy felajánlották a díjat, amit kapnak, ez egy laptop egyébként, és hogy egy kórház fogja ezt megkapni. Közben ide került a stúdióban, majdnem azt mondtam, hogy materializálódott a műsor alapító szerkesztője Szilágyi Árpád, és meglepetés vendége. Hoztam valakit magammal a stúdióba, egy régi kedves ismerősünket, Matolcsi Ferkót, akit mi eddig nem egy valóságos személyként, hanem egy virtuális figuraként ismertünk meg annak idején a gyalogló cseten, és akinek a számára most ugye, hát úgy is mondhatjuk idézőben, hogy gyereknap van, igaz Ferkó? Igen, jó estét kívánok mindenkinek. Több ízben van gyereknap, ugyanis még itt van a karomon a Vidámparki belépőkártya, a lányom alatt voltam ma, és fantasztikus érzés itt lenni ebben a társaságban, akit szinte notorikusan hallgattam. Mióta hosszú is? Éveken keresztül. Én úgy emlékszem, hogy ez 2000 táján kezdődött akkor, amikor felfedeztem azt, hogy létezik ez az adás, és akkor még nem volt szélessávú internetem, még Svédországban sem. És de már akkor Svédországban hallgattál akkor benneteket. Akkor már Svédországban hallgattalak benneteket. Mégpedig floppiról, hogyha jól tudom. Ugye? Igen, ugyanis a számítástechnikai laborban, ahol normálisan a leckével kellett volna foglalkozni, én ott suttyomban letöltöttem az adásokat, és hordtam haza, és tartogattam, mint a karácsonyi meglepetést, hogy most akkor megint meghallgatom az adást, de majd otthon. És téli hidegben hegyről le, téli meg biciklizve, vagy alap? Bicajjal jártam be, igen, az egyetemre, akkor még a bicikli volt a nyerő. Ez még igazi offline műsorhallgatásos időszak volt, de aztán később bekapcsolódtál az élő műsorainkba, ugye? Igen. És eljutottunk odáig, hogy 2001-ben még a videó közvetítésünkben is részt vettél valamilyen módon. Igen. Emlékszel? Igen, természetesen ez akkorra lehet datálni, amikor Real Player első adás, nézhető rádióadás volt a neten, és én pedig akkor kezdtem el kísérletezni egy videokártyával és egy honlappal, ami borzasztó egyszerű volt, egy képet frissített a honlap, egy beépített, illetve a honlap úgy volt megszerkesztve, hogy egy képet feltöltök, az frissíti magát, és így voltam én kvázi látható egy-két másodperces kép frissítéssel. És... szerintem itt többen az asztaltársából emlékeznek rá. Bódi Zoltán például, meg Dragon Gyú is. Hogyne, hogyne. A média konvergenciának az első, igen, és igazán legnagyobb csúcsa volt ám ez, hogy egy rádió műsorba cseteltek az emberek élőben, meg telefonvonal, minden. Interneten kiment egy két kamerával, élőben fölvett és rendezővel ott vágott és közvetített adás, amiben egyébként Matolcsi Ferkó Svédországból a saját webkameráján keresztül becsatlakozott, és hogyha valaki megnézte a netidőknek, vagy akkoriban még modemidőknek, ugye ez volt még a műsorunk régi neve, weboldalát, akkor ott láthatta a Ferkót Svédországból, meg minket itt ment, szóval döbbenetes. Milyen döbbenetes hallgatni ezeket a hangokat, Bódi Zoltán, Dragon György? Hát olyan, mikor bejöttem a pagodába, akkor megláttam Gyút itt szunyókát, pihent az adás előtt, és őt megismertem fényképekről, és aztán Bódi Zoltán csak megszólalt a háttérben, és tudtam, hogy ő az. Tehát white füllel, mint a denevér tájékozottam már így is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide a stúdióba Svédországból. Annyit azért még áruljunk el rólad, hogy igazi csoda bogár vagy. Ezt a mi blogunk olvasói már tudják, hiszen Erdélyben színészként végeztél, aztán Svédországba azért mentél, hogy informatikus legyél. Ez a kettő hogy jött össze? Színészet és informatika. A színház az egy régi szerelem. Jó anyám már csecsemőkoromban ezzel fertőzött, sőt embriókoromban hordott be a színházba. Aztán elvégeztem a színművészeti főiskolát, majd 94-ben, szeptember 11-én kisodort a sors Svédországba, ahol ugye magyar színészi diplomával felkophat az embernek az álla, és ott úgy döntöttem, hogy az informatikára, illetve abba fektetem a tudásomat. De nyugtass meg, hogy nem a netidők miatt lettél informatikus. Nem. Hamarabb kezdtem el egyetemre járni, mint hogy a netidőket hallgattam. És éppigint meséltem Gyúnak azt, hogy olyan őrült voltam, hogy akkor, amikor pénteken befejeztem a diplomamunkámat, akkor hétfőn elkezdtem egy színházban dolgozni, mint színész és technikus és adminisztrátor. A gépparkot ott tartom rendben egy kis színházban, Uppsalában. És egy nagyon picike történetet ide a végére, mert tudom, hogy volt olyan előadásotok Uppsalában, ahol az informatikának is volt szerepe, miközben te is a színpadon fölléptél. Ez egy frissen írott darab volt, ahol a színház művészeti vezetője megtudta véletlenül, hogy én színész is vagyok, és kaptam egy szerepet, aminek az volt az alapfeltétele, ugye ott sem veti fel a kultúrát a pénz, hogy beszerveztek valakit, aki helyettesít majd engem, de én aggattam fel a lámpákat, állítottam be a fényeket, mindent, és hogy majd jön a technikus kollega, és majd ő nyomogatja gombokat előadás alatt. Valami közben jött neki, és nem tudott jönni, és akkor csináltam meg azt, hogy mobiltelefonról felkapcsolódtam a saját számítógépemre, amiről vezérlem a fényeket, hangokat. Semmi más nem csináltam, csak a zsebemben volt a mobiltelefon, akkor még nem érintőképernyős, és az egyik gombra rá applikáltam azt, hogy következő fényváltás, és álltam a színpadon. És mondtad a szövegedet. Mondtam a szövegemet svédül, gondolkodtam a számokon magyarul, hogy na most a 15-ös kép következik. Álltam a színpadon teljes átéléssel, hogy Nádja, gyere vissza, és a go gomb. És utána kimentem a színpadról, gyors öltözés, de a sötétben megnyomtam a következő fényt, hogy a kollega, aki bejön, az ne sötétben jöjjön be. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, Felkó. Arra kérlek, hogy maradj itt az asztaltársaságban, és hogyha van kérdésed hozzászólni valóda továbbiakban a műsor végéig, hogy nyugodtan szólalj meg, jó, és akkor segítsd a műsor további folyamatát. És visszaadom a szót Nagy Istok Tibornak. Elkészült a Mohácsi Vész, ugye 1526-ról van szó, eseményeiről készített számítógépes dokumentumfilm, igen, jól hallják, a YouTube-on lehet már utána nézni, megnézni. Miért van szüksége egy történésznek tulajdonképpen a film látványos erejére? Ez inkább valaminek az illusztrálása, vagy lemodelezése? Mind a kettő, modellezés is, és illusztrálás is, és ezt nagyon markánsan el tudjuk különíteni a projekt kapcsán. Ugyanis nem csak az animációs film ennek az egésznek az alapja, hanem valóban az, hogy a lehető legprofibb módon rekonstruáljuk ezeket a történelmi eseményeket. Ez a fő vonalvezetése a munkáknak. Útközben jöttünk rá a rekonstrukciók során, hogy itt van előttünk egy virtuális háromdimenziós csatatér, tökéletesen alkalmas arra, hogy filmes megjelenítésen is gondolkozzunk, és egy nagyon jó szoftver akadt a kezünkbe, amely segítségével valóban úgy tudunk ebben a térben dolgozni, mint hogyha valóban egy kameraman állna ott, és minden olyan eszközzel rendelkezne, amivel rendelkezik élőben is. Tehát az eredeti cél az valóban a filmkészítés volt, vagy pedig, hogy egy játék, ugye egy létező játékra való upgrade-elés, vagy rájöttetés? Elsősorban az volt, így van, ez az utóbbi, tehát a filmen az csak tényleg akkor kezdtünk el foglalkozni, amikor már grafikusan is olyan szinten állt a csapat, hogy valóban érdemes volt közelről rázumolva megmutatni az egyes szereplőket is, tehát komplex képi világ alakult ki. Addig, amíg pixelesek voltak, és egysíkúak voltak ezek a katonák, addig arra volt jó elsősorban ez a módszer, hogy a csata rekonstrukciók elkészüljenek, amiből aztán nagyon jó kis egyszerű statikus kamerállással elkészített olyan rekonstrukciók valósíthatóak meg, amelyek oktatási szempontból érdekesek inkább. Ez olyan, mint a magyar szólás, vagy nem is tudom, népmese, egy Bódi Zolira nézek, hogy két út áll előttem, melyiken induljak. Úgyhogy elindulhatnánk azon az úton, hogy történelem. Tehát egy olyan csatáról van szó, ami most nem csak a lovakkor vége, hanem így valami egészen új fejezet a magyar történelemben, és ti egy kicsit ezt újraértékelitek, van egy ilyen olvasat a dolognak, a másik pedig tényleg ez a műszaki rész és a csapat és a film. Melyiket választod most nekünk? Most én inkább a filmezést választanám. Az az igazság, hogy munka közben annyira felpörögtünk, és annyira a filmezés került előtérbe, hogy a következő anyag, amivel készülünk, az már nem is egy történelmileg jól dokumentált esemény lesz, hanem egy sokkal inkább fiktív, olyan törökkori portját és lesvetést bemutató kisfilmünk lesz, amiben még inkább arra törekszünk, hogy a dramaturgia és a profi kameraállások kerüljenek előtérben, és ezzel magyarázzunk inkább. Hát és ne felejtsük el, hogy Baltavári Tamás létrehozott egy történelmi animációs egyesületet. Ennek akkor ez lesz a célja, hogy akár középiskolák számára szemléltessetek bizonyos történelmi jeleneteket? Így van, ez az egyik oldala, de természetesen több dologban is gondolkozunk. Az oktatásban még számos olyan terület van, a történelmi oktatásban is, ahol ezek az animációs elemek használhatóak, ha nem is ennek a szoftvernek a kapcsán, de például van egy olyan tervünk, hogy megcsináljuk interaktív módon a történelem atlaszt, mert hogy még ez is vissza van. Fantasztikus a film, legalábbis ameddig én láttam. A hangok is, nagyon jó a zenéje, de mi lett a játékprogrammal, mintha kiöntöttétek volna a mosdóvízzel a gyerkőcöt is. Lesz játék? Természetesen. Az is fejlesztés alatt áll, de azt azért tudni kell, hogy ennek a csapatnak nincsenek anyagi forrásai. Mi úgy dolgozunk, hogy jönnek a lelkes szakemberek munka után, és leülnek nálam, és molyolunk. Egy ilyen játéknak, ennek a komplex játéknak az igazi magyar módjának az elkészítése rengeteg idő és rengeteg energia befektetés, de törekszünk arra, hogy forrást találjunk rá egy részt, másrészt pedig, hogy valóban elkészüljön egy olyan anyag, ami arra is alkalmas, hogy az ember kampányokat is játszik, azaz Európa térképen, Magyarország térképen gondolkozik, nem pedig a csatatéren, politikusként, királyként éli meg a szerepét, és szépen apránként lejátszható úgy a teljes magyar történelem, hogy abban megjelenjen mindaz a tudásbázis, ami egyébként megjelenik a tankönyvben is. Egyszerre akarunk tehát egy játékot, és egy olyan interaktív tanulási módszert kitalálni, amely alkalmas arra, hogy ha nem is kiváltja, de erősíti a történelem tankönyvet. Most maradjunk egy pillanatra a Mohácsi vésznél. Milyen hosszú lesz a film? Én az első harmadát láttam, az talán olyan 10 perc? 10 perc, ez több, mint az egy harmada, körülbelül 23 perces lesz. Most még ugye a végén a stáblista és egyebek, ez még nem teljesen fix, de happy end lesz a végén perc. Egyébként? Vagy happy end lesz a végén? Hát, megtanul úszni páncélban. Rengeteg probléma merült fel ezzel kapcsolatban is. Igen, nem merjük bemutatni egyáltalán, nem szeretnénk bemutatni Lajos halálát, úgyhogy valamilyen más, szimbolikusabb módszert választunk ennek a kiküszöblésre. Azt a kamerát felejtsétek, ki. Igen. Térjünk vissza a két utál előttem módszerhez, adatbázis, tehát jó sok év alatt felgyűlt jó sok tapasztalat, előhívása, vagy pedig mesterséges intelligencia, ugyanis ti a hadvezetési rendszerrel is foglalkoztok, tehát olyan számítógépes laborban gondolkodtok, hogy újra lejátszhatjátok a történelmet. Így van, ezt gyakoroljuk is folyamatosan a Vörösmarty Gimnáziumban. Összeállnak multiplayeres csapatok, és ugyanazt játsszák, amit az interneten játsszák a többiek, csak annyival fejeltük meg ezt a dolgot, hogy az irányítási szintet azt kettőre növeltük egy szintről, azaz van egy olyan főhadiszállás, ahol analóg módon, régi stílusban, asztalon, térképen folyik a csatának a rekonstrukciója azok által, az információk által segítségével, amelyek a csapatoktól, azaz a játékosoktól érkeznek be. Tehát valóban tudjuk szimulálni, modellezni azt a körülményt, ahogyan a kor tábornokai, nem Mohács kapcsán egyébként, kicsit később, a sátorban ülve törik a fejüket, hogy a csata közben hogyan lehetne még alakítani a stratégiát. Ugyanúgy szimuláljátok a parancs helyszínre kerülését is. Így van, természetesen. Ugye ezekben a csatákban elindult a küldönc, a trombitált a trombitás, dobolt a dobos, néha hosszú percek, 10 percek, negyed órák, fél órák teltek el, tehát úgy kellett a parancsot kiadni, hogy mire odaér, addigra mit kell tenni. Így van, szinkronizáltuk természetesen a csata gyorsaságával, a mozgás gyorsaságával ezt is, és beállítottunk egy olyan átlag számot, amivel dolgoznak ezek a futárok, de természetesen randomszerűen előfordul az is, és nagyon jó irányokba, érdekes irányokba viszi el ezeket a parancsnoklási rekonstrukciókat, hogy egy-egy levél például eltűnik a csata forgatagába, vagy esetleg sokat késik, ilyenekkel is megpróbáljuk egy kicsit életszerűbbé varázsolni. Sikerült már valakinek a Mohácsi csatát magyar oldalon megnyerni? Természetesen, hogy ne. Olyan profi kis játékosaink vannak, akik ezzel a Total War-ra játszanak, hogy bármire képesek, úgyhogy ez általános. Jövő iskolája készül a Khan Akadémi, vagy Khan Akadémi magyar változat. Egyébként ez a Salman Khan 2004 óta készít oktató videókat, de részletek Borek András mérnök úrtól. A történet 2004-re nyúlik vissza, amikor Salman Khan, aki egyébként egy befektetési cégnél volt pénzügyi elemző, elkezdett kis apró videókat gyártani az unokahúgának, aki Amerikába pár száz mérfölddel arrébb lakott, és gondjai voltak a matematika tanulással, és kis 10 perces videókat csinált neki, amiket elküldözgetett neki mindenféle lehetséges módon, de aztán egy idő után ráunt erre a küldözgetésre, és elkezdte föltölteni ezeket a videókat a YouTube-ra, ami hihetetlen nagy siker lett, ugyanis az úriember valami nagyon nagy természetességgel és hihetetlenül jól magyaráz. És egész jól összeszedi ezekbe a 10 percre szabott időkeretekbe a tananyagnak az egészét, és ezeket elmagyarázza egy ilyen interaktív táblával. Tehát ez a humán faktor tulajdonképpen ez a titka Khannak? Sok egyéb más titka is van neki. Azon túl, hogy ezek a videók nagyon népszerűek lettek, ő nem állt le ezeknek a videóknak a gyártásával, mert természetesen az unokahúgán kívül sok más ember is adott visszajelzést megjegyzésekbe, hogy de jó, hogy ezt elmagyarázta valaki, 5 éve kínlódik, hogy megértse a matematikának ezt a részét, de még soha nem sikerült neki, és most ez alatt a 10 perc alatt sikerült megértenie. Vagy jöttek a másik visszajelzések, hogy de jó, pont ez kellett neki ahhoz, hogy mondjuk leérettségizzen. És az úriember, ahogy haladt előre, nem csak a matematikát vette föl a tárgyak közé, hanem biológiát, kémiát, amerikai történelemből néhány dolgot, és az állampolgári ismeretekből néhány dolgot, természetesen a pénzügyi ismereteket és közgazdaságtant, mivel ez az ő szakterülete. Azt is, és ugye az idők folyamán úgy 2006-ig már olyan 1500 videót rakott föl, ami egy igen tekintélyes mennyiség, és gyakorlatilag a világ minden tájáról nézték az emberek, akik persze beszéltek angolul. 2009 táján történt egy fordulópont, amikor is fölfigyeltek ketten is a tevékenységére. Az egyik embert úgy hívják, hogy Bill Gates, a másik pedig a Google-nek a vezetői voltak, és ugye Bill Gates az alapítványán keresztül, Google az pedig a cégként megtámogatta az úriembert pár millió dollárral, hogy ugyan hagyja már ezt a pénzügyi elemzői munkát ennél a befektetői cégnél, és csináljanak egy non-profit alapítvány, amely csak az oktatással foglalkozik, és ilyen oktató anyagokat gyárt. Létrejött egy kisebb csapat, amelyik már nem csak videókat gyárt, hanem a videókhoz különböző feladatokat, interaktív feladatokat is csinál. És az egészben a legszebb az, hogy fölépítettek már egy olyan rendszert, ahol nem csak tanulnak a diákok és megoldják a feladatokat, de tanárok is lehetnek, akár maguk a diákok, vagy rendes tanárok, akik látják, hogy ki hogy halad az anyagba, melyik videóval mennyi időt töltött el, melyik feladatnál hányszor akadt el, milyen módon, mik a nehézségek. Tehát nagyon jó statisztikát ad. És mostanra már egy olyan kísérletet is folytatnak Amerikában, hogy 2 ötödikes osztályal és 2 hetedikes osztályal, hogy a diákok otthon sajátítják el az elméleti anyagot a videók alapján, és a feladat megoldásokat is otthon elkezdik, de az osztályteremben a feladatokra koncentrálnak, és a tanár pont azokkal a diákokkal tud a legtöbbet foglalkozni, akinek a legnagyobb szüksége van a segítségre, hogy megértse az anyagot. Tehát nagyon jó ki van ezt találva. Salman Khan egyébként a TED.com előadásai is részt vett több ízben. Az első előadását azt állva tapsolta meg a közönség, ami nagyon ritka ezen az eseményen. Tényleg megható látni, ahogy fogadták a prezentációját. Ez egyébként egy jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a nagyon is reformokra szoruló oktatást egyébként nem csak Magyarországon, a világban mindenhol kezd el felé, az open source felé menni, és lehet, hogy akkor ez működik is, nem csak egy teória. Hát igen, ezt crowdsource-nak hívják ezt a fajta modellt, amikor a kollektív tudást szedik össze. Hát most egyelőre ez ugye egy ilyen, idézőjelben egy one-man show, ugye Salman Khan csinálja az összes videót, de már most megjelent a honlapon az, hogy hogyan lehet a videókat feliratozni, hogyan lehet majd a későbbiekben szinkronizálni, és hogyan lehet egyébként ilyen videókat csinálni. Egy ilyen minőségbiztosítási rendszer dolgoznak ki, tehát hogy megfeleljen azoknak a standardeknek majd a mindenféle szempontból a készülőanyag, ami ott megjelenik. Én már régóta nézem ezt a Khan Akadémiát, és lelkes használója is vagyok, mint diák és tanár is. Gyerekeimmel szoktunk rajta játszani, mert a tanulás egy játék. Hogyha valamilyen feladatot elvégzel, akkor különböző érmeket, díjakat kapsz, pontjaidat növeled. Tehát gyakorlatilag egy játékos formában ösztönzi arra a tanulókat, hogy minél többet és minél jobban tudjanak. Én egy mondatot hadd fűzzek ehhez hozzá. Elég régen már jól megtanultam, hogy hogyan kell a tizedeseket, meg a századosokat, meg az egyéb helyi értéket leírni. Ma megnéztem azt a videót, amit András küldött, amelyben ezt magyarázza el az úriember. Leesett állal néztem 10 percen keresztül, amíg beszélt róla, pedig nem kellett nekem elmagyarázni semmi olyat a videóban, amit ne tudtam volna, és mégis zseniális volt a dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy ez kicsit azért tovább megy annál, hogy ez tisztán csak oktatás, ez inkább egy olyan agyfrissítés még egy felnőttnek is, egy ilyen újra tanulás, vagy egy ilyen te is sajátítsd el, hogy jobban el tud magyarázni, hogyha másnak el kell mondanod, fantasztikus, zseniális. De nem beszélve arról, hogy a szülőként mivel szembesül az ember, hazajön a gyerek az iskolából, ezt tanultam, azt tanultam, ez volt a lecke, nem értem, magyarázd el. És szerintem a szülőknek igen kis százaléka az, amelyik olyan nyelven, olyan metodikával el tudja magyarázni ezeket, hogy megértse a gyerek. Ilyenkor van az, hogy hülye kölyök, nem érted, miért nem érted, jön a veszekedés, a gyereknek egy kudarc élmény lesz a tanulás, holott sokkal jobb lenne, hogyha lenne egy olyan kész anyag, ami elé esetleg a gyerek is és a szülő is le tud ülni egyszerre, megnézik és átbeszélik ketten. Tehát megérti a gyerek. Én csak azért csóválom a fejem, mert ugye én tanár vagyok, és szerintem nem fog eljönni az a világ az én életemben, amíg az állami oktatási rendszer egyébként abszolút egyetértve Nagy Istókkal, hogy nem csak nálunk, hanem jellemzően szerintem Európa szerte ezt a fajta szemléletet be tudja venni. És maradunk ott, hogy én visszagondolok életem legjobb tanár egyéniségére, hála a jó Istennek egy ilyen volt, aki hasonló típusú ember volt, kijött, és egy one-man show-val el tudta magyarázni, leesett állal hallgattuk, és rögtön az első alkalommal azzal kezdte, hogy itt van a tankönyv, ezt tudom, hogy meg kellett venni, ez még az Átkosban volt, de ezt ne használjuk. Kész. És ezt megmerte csinálni, és hagyták neki, mert akkora egyéniség volt. És itt jön egy ember valahonnan a semmiből, tudnélik már, hogy nem tanárként, és leiskolázza az egész világot oktatásban, és az állami rendszer pedig ezt képtelen bevenni. Na és akkor most jöjjön, hogy mitől vagyok én így belelkesedve. Ugye mondtam, hogy én is használom a Khan Akadémiának a videóit, amivel egy gond volt, hogy angolul volt. Így aztán, amikor valamit magyaráztam a gyerekemnek, akkor bizony én menet közben fordítottam, tehát néztük a videót, és én magyaráztam neki, hogy akkor most miről is szól a videó. Ugye látta ott, hogy mit ír a virtuális táblára az úriember, de én nekem fordítanom kellett, viszont fejlesztenek ugye az alkalmazáson, és most már lehetőség van arra, hogy a videók egyébként angol feliratozva vannak, hogy más nyelvre ezeket a feliratokat lefordítsuk egy online felületen, nagyon egyszerű lefordítani, tehát hogyha azt mondjuk, hogy mi le akarjuk fordítani ezt az oktatási anyagot, akkor megnyomjuk azt, hogy fordítani szeretnénk, kiválasztjuk a nyelvet, és megjelenik az eredeti angol szöveg, mi hozzá beírjuk a magyar fordítást, nem fordítás, ez inkább magyar feliratot teszünk rá, mert ugye nem tükörfordítást készít ilyenkor az ember egy élő előadásról. Átültetjük. Átültetjük, igen, tehát átültetjük magyarra, viszont hogyha megcsináljuk ezt az átültetést, akkor ugye ez időben is hozzá lesz szinkronizálva az eredeti videóhoz, tehát nem kell a szinkronnal, az időszinkronnal vacakolnunk, teljesen jól működik, és hogy felfedeztem ezt a dolgot, írtam a Khan Akadémiának, hogy én nagyon szívesen megcsinálnám ennek a közösségét Magyarországon, engedélyezék, hogy a logóját és minden egyéb ilyen identitás tehát használjuk, és láss csodát, azt mondják, hogy oké, mehet a dolog, úgyhogy én el is kezdtem a Facebookon egy magyar lokalizációs projektet, ahova várom a már meglévő és leendő fordítókat és a munkáikat. Jelen pillanatban 2000-valahány száz videóból most egy nap után gyakorlatilag megvan 30-40 videó magyarul. Ennek egy néhány részét egyébként már korábban megcsinálták emberek, de ez alig egy-két hónapos idő, amióta lehet ezeket átültetni magyarra. Tehát mindezt térítés nélkül? Mindezt térítés nélkül, mindenki a szabad idejében, mindenki saját jó felfogott vagy önös érdeké miatt. Ennek a projektnek egyetlen igazán fontos szerepe van, hogy segít betömni azokat a lyukokat, ami az állami oktatási rendszerben marad a gyerekben, a gyerek fejében, a gyerek tudásában, és mivel nem lehetnek minden, sajnos nincsenek minden iskolában olyan tanáregyéniségek. Nagyon sok helyen megfáradt, beleőszült tanárok vannak, akik nem tudnak elég energiát fektetni már a tanításba. Ezekkel kicsit fel lehet pörgetni a dolgot, fel lehet a gyerekeket is kicsit lelkesíteni, és végül is a mi érdekünk az, hogy a gyerekünk legyen jobb annak idején majd, hogyha felnőtt. Én nekem még egy dolog eszembe jutott, hogy már ugyan még nem beszéltem bele, de Nyíró András meg fogom keresni, ugye, aki a Wifi falunak a atya. Szerintem a két projekt együtt kombinálva ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy valamit lehet adni a társadalomnak. A németeknél újabb jogi háború bontakozott ki, Dudás Ágnes fog róla mindjárt beszélni. Talán ti is tapasztaltátok, én nagyon sokszor, hogy elkészítek egy videót, föltöltöm a YouTube-ra, majd eltűnik a zene. Tehát most már robotok, meg automata, mindenki figyeli, hogy jogilag tiszta-e a dolog. Ott valami érdekes dolog alakult ki Németországban. Hát igen, alapvetően az a koncepció, hogy mióta a YouTube, ugye Google érdekeltségbe került, azóta megpróbálják kitisztítani ezeket a föltöltött videókat, ami úgy történik, hogy a közös jogkezelő szervezetekkel köt szerződést a YouTube, aminek az a lényege, hogy valamennyit fizetnek minden letöltés után, mondjuk a reklámbevételeknek egy bizonyos hányadát, az kifizetik a közös jogkezelő szervezetnek, aki aztán szétosztja a jogosultak között. Ez az alappaktum. Ami ugye a probléma az, hogy Németországon belül ezt nem sikerült ezt a szerződést megkötni, és a német közös jogkezelő szervezet, amit GEMA-nak rövidítenek. Ez a magyar Artisius, vagy nemzetközi Artisius? Igen, olyasmi. Ugye az lett a tendencia, hogy amikor nem sikerült valamit letölteni, akkor megjelent egy ilyen szöveg az adott YouTube linken, hogy hát ugye ellehetetlenült a kommunikáció a YouTube és a Gemma között, és ugye azért ez most nem jelenik meg. Konkrétan ugye úgy állították be ezt az egészet, mintha ez a YouTube hibája lenne, hogy nem tett elég jó ajánlatot. Az érdekesség az, hogy volt két hacker támadás a Gemma ellen. Ez mind a kettő a nyáron volt, az egyik azt hiszem júniusban, a másik pedig most augusztus végén, és a másodiknak az lett a következménye, hogy augusztus 22-től 25-ig a Gemma központi honlapja az teljesen elérhetetlenné vált, tehát hogy olyan agresszív volt maga a támadás, hogy a honlap használatát az teljesen ellehetetlenítette, ami azért problémás, mert ugye ezen elég sok olyan szolgáltatás van, amit online lehetett volna elérni. De ez most webes terrorizmus, vagy mit érnek el ezzel egyáltalán? Egyébként Anonymous nevű hacker mozgalomról van szó. Igen, ők azért elég sok mindent csináltak már eddig is, tehát eléggé, nem tudom, mindig kitalálnak valamit, hogy ők most akkor mi ellen harcolnak, és akkor az ellen harcolnak ilyen aktívan. Azt csinálták végül is, hogy egy feliratot helyeztek el a Gemának az oldalán, ami ugye feljött, és a háttérben látszott is a Gemának a honlapja, és ugye az volt magán a feliraton rajta, hogy ők azért küzdenek, hogy a szabadságjogok érvényesíthetőek legyenek, és hogy ők egyáltalán nem sajnálják, hogy ez a tartalom most nem érhető el, mert az eredeti szövegen, amit a Gemma tetetett ki, ott az volt, hogy ők sajnálják, hogy ez a szöveg most nem érhető el, vagy ez a videó most nem érhető el. Az övéken nyilván az volt ki, hogy ők ezt most annyira nem sajnálják, hogy ez a honlap nem érhető el. És ez az áldatlan állapot, ez fent állt 3 napig, és aztán utána, ami érdekes, meg ami nekem nagyon meglepő volt, hogy a Gemma eközben folyamatosan kommunikált a blogján, és egyébként a Facebook oldalán is, arról, hogy állnak az események, és erről mesélnék most pár részletet. Az egyik az volt, hogy ugye amikor sor került erre a hacker támadásra, akkor a hackerek közé tettek egy ilyen nyilatkozatot, hogy letöltöttek 500 gigabájtnyi tartalmat arról az oldalról, és hogy azt állapították meg belőle egyrészt, hogy a Gemma nem jogtiszta szoftvereket használ, vagy nem minden szoftvere jogtiszta, illetve hogy elvittek olyan jelszavakat, illetve belső információkat, amik ugye nem kerülhettek volna nyilvánosságra, és akkor ennek volt egy cáfolata magán a blogon, ami egyrészt az volt, hogy a közített szájtokon is lehet látni, hogy licenszeltek a szoftverek, másrészt pedig az volt, hogy lecseréltek minden jelszót, illetve minden ilyen belsős hozzáférést, és hogy nincsen semmilyen olyan adat, ami kiszivárgott volna, vagy ami a hacker támadás következtében ugye illetéktelen kezekbe került volna, és a Gemma központi vagy lényegi elemeit érinteni. Tehát egy kicsit ez azt mutatja, hogy mindenkinek igaza van, de senkinek sem. Tehát a szabad csapatokra, a hackerekre, régebben azt mondtuk, hogy már lassan már nincs szükség, mert itt annyira jogi a világ, meg gazdasági. Közben meg lehet, hogy a rendszer gyenge pontjait továbbra is kutatják, de a másik oldalról meg azért valami kis bevétel is kellene, tehát nem ártana, hogyha a jogdíjakat megfizetnék. Hát ugye az a nagyon érdekes ebben az egészben, hogy a YouTube úgy köt minden állammal szerződés, vagy minden állam közös jogkezelő szervezetével, hogy különösen kényes üzleti titoknak minősül az, hogy mi az a díj, amiért egyébként ezt a szerződést megkötötték, és hogy mennyi az a részesedés, amit az egyes tagállamban a közös jogkezelő szervezet megkap. És itt azt sejteti a Gemma, hogy az volt a probléma, hogy a YouTube nagyon keveset ajánlott fel ellentételezésként, és hogy ez az összeg, amiért még ők nem engedélyezik a felhasználást. És nyilván ennek az a következménye, hogy a YouTube szinte alig használható, vagy kvázi használhatatlan német területről, mert hogy egyáltalán nem jönnek be ezek a tartalmak. Amivel itt érvelni szoktak, az ugye az, hogy vannak mindenféle alapjogok. Az egyik az információszabadság, az ugye egy ilyen nagyon erős alapjog, illetve hát az, hogy a közkincsé válása bizonyos tartalmaknak, hogy azoknak a szabad felhasználása, arra lehetőség legyen az állampolgároknak, és illetve itt nyilván az ellen megy az egész háborúzás, hogy az ilyen nagyon erős monopóliumok, vagy a nagyon erős helyzetben lévő mindenféle ilyen filmelőállítók, meg hangfelvétel előállítók, meg ilyenek ellen kvázi küzdjenek azok, akik saját maguk szeretnének használható, megélhető tartalmakat közé tenni, meg megosztani másokkal, akik egyébként A vagy nem is lennének célcsoportjai ezeknek a szervezeteknek, vagy B nem tudják ezt megfizetni, vagy C, amilyen egyéb okok. Ugyanakkor meg ott vannak a jogtulajdonosok, nem? Tehát amiről talán az egész vita szól, hogy ott vannak azoknak a zenéknek és egyéb jogvédett tartalmaknak az előállítói, akiknek az érdekeit úgymond, állítólag a Gemma, meg ilyen ehhez hasonló szervezetek védik. És a tömeg viszont meg úgymond ezeket nem veszi észre, hogy itt vannak emberek, akiknek jogaik vannak a saját tartalmaikhoz. Olyan megfejthetetlen filozófiai dilemmának érzem ezt a dolgot. Hát itt nagyon sok ilyen kérdés van, ugye eleve már például az üres hordozó jogdíj az egy ilyen kérdés, amit utána... Pont ugyanez, igen. Ugye, tehát hogyha van valami jogszerűen megszerzett tartalmad, és ezt szeretnéd lemásolni, akkor ezt megteheted, a szerzőjogi törvény lehetőséget ad rá szabad felhasználás körében. Ugye ennek az ellentételezése az, hogy egyébként amikor megveszed magát a hordozót, a CD-t, a kazettát, az USB-t, a bármit, akkor kifizeted ezt a díjat, amit ők utána felosztanak, a szerint van egy ilyen díjszabás, hogy akkor az abban az évben megjelent, vagy kiadott, vagy letöltött, vagy bármi, hogy abban az alapján osztják szét, hogy ki mennyire részesült éppen az, ebben és a és úgy étek bejön a képbe az, hogy az egész a YouTube-ra kerül föl, vagy nem kerül föl, mert vagy megengedik, vagy nem. Igen, de pont ez a lényege, hogy, hogy vannak olyan országok, ahol sikerült megállapodni a közös jogkezelő szervezetnek hát a YouTube-bal, az. Ott azokon a helyeken felkerül, és azokon a helyeken egyébként a szerzők kapnak is belőle visszaosztást. Németországban miért nem sikerült egyébként? Tehát mondtad, hogy szinte az egyetlen. A díj miatt. Azért, mert ugye azt állítják, hogy nem volt megfelelő mértékű a díj, amit felajánlottak. Nagyon érdekes, ugye, amit te is emlegetted, Zoli, az a morális kérdés, hogy a jogtulajdonos az mennyire részesedik. Most erről több országban is több felmérés készült, hogy ahol ilyen közös jogkezelés van, ott ez nagyon családbarát, ugyanis név szerint lehet tudni azt a kis létszámú családot, akik ennek az áldásaiból igen jól részesednek. Én már csak egy dolgot nem értek, hogy ha van egy Creative Commons licences zeném, amit a filmemhez, ami szintén Creative Commons licences hozzáteszek, és Németországba feltöltöm, és ezután leveszik. Nem, azt nem veszik le, nem teszik elérhetővé. De azt be lehet állítani. Hogy akkor mi történik? Ezt elvileg nem vehetnék le, tehát, hogy ugye, de ennek az az alapvető feltétele, hogy a közös jogkezelésből te kilépjél, mert ugye az az alap, hogy mindenki benne van a közös jogkezelésben, aki kilép, azt utána már nem a közös jogkezelő szervezet jogosítja, hanem ő saját magát jogosítja. De a YouTube lehetőséget ad, hogy én kiválasszam most már legújabb verziója, hogy én most Creative Commons-os zenét rakok, vagy egy másikat, hogy benyomol a Creative Commons-ot, ott biztos nem szedi le. Ha ezzel van visszaélés, nyilván, tehát hogy mondjuk egy Madonna számra is mondhatom azt, hogy ezt Creative Commons-ba teszem fel, és akkor nyilván nem engedélyezik ez annak ellenére sem. Na, szóval az a lényeg, hogy nagyon kis létszámú az az alkotó gárda, amelyik jól jár ezzel a közös jogkezeléssel anyagilag. Kimutatták, azt hiszem teljesen másért kapott Nobel-díjat a közgazdász egy jó pár éve, de ő kimutatta, hogy az a film zenei alkotás modernkoriról beszéljünk, amelyik 5-5,5 éven belül nem termeli vissza az előállításra fordított összeget, azután nem az életbe nem termeli vissza nagyon-nagyon-nagyon nagy valószínűséggel soha. Persze, mert ezeknek vannak ilyen ciklusaik, amikor ezeknek meg kell térülni. De ami egyébként ebben az egészben a nagyon érdekes szerintem, hogy van egy közös jogkezelő szervezet, vannak a felhasználók, és vannak a jogosultak, és beugrik negyedik személynek az online térbe egy hacker csoport, aki saját maga Robin Hood-i minőségében megpróbál valahogy igazságot szolgáltatni, de hogy ezek az anonimus csoportbeli embergék, ezek olyan célpontokat választanak, amiknél éreznek egy ilyen bizonytalanságot, hogy ebben tényleg van-e szerepe, vagy van-e helye a Robin Hood-i mi voltnak. Egyébként azt azért tudni kell, mert szerintem Ági ebben sokkal szakavatottabb, mint én, hogy a joggal foglalkozó szakembereknek is a véleménye nagyon erősen megoszlik. Aközött, hogy most jó-e a jelenlegi rendszer, vagy úgy ámblok ki kéne söpörni, és valami újat kéne kitalálni. Tehát ez egy nagyon nagy vita, hogy az a rendszer, az a jogkezelő rendszer, az a copyright rendszer, ami mondjuk 100 évvel ezelőtt létrejött egy akkori üzleti modellre, az a mai technológia és a mai fejlettség mellett mennyire állja meg a helyét. Hát igen, ez történik, tehát hogy a technológia túl gyorsan halad, és a jog lassan követi, és ezért aztán nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. A személyzet és a HRS mellett most úgy tűnik, hogy a rendőrök is szeretik a Facebookot. Jelenleg is fedett rendőrök nyomoznak a Facebookon, fáradtságos, szívős munkával 7 éven át épülnek be a bűnbandákba. Részletek Kovács Tücsi Mihálytól. Igen, hát a arcfelismeréssel már régóta próbálkoznak, már a Science Fiction már régóta ígérgeti a mindenféle arcfelismerésen alapuló biztonsági rendszereket. Ezek nem igazán valósultak meg még, viszont ezek az arcfelismerő rendszerek már eljutottak arra a szintre, hogy szórakozásnak nagyon jó. Tehát ezt próbálja meg beépíteni most már a Facebook is, hogy ne neked kelljen keresgetni magadat például más fényképei között, hanem a te fotód alapján felismeri az arcodat más képeken, és kiválogathatod. Ennek, hogy van-e értelme, vagy nincs, azon lehet vitatkozni, ez mindenkinek egyéni szíve joga, hogy ez mennyire jó ötlet, vagy mennyire rossz. Viszont egy rendőr felvetette az kérdést, hogy ez nyomozati szempontból nagyon nagy probléma. A bűnbandák elleni egyik legeredményesebb harc az, hogyha beépülnek a bandákba. Az csak a tévésorozatban működik, hogy 42 perc alatt elkövetik a bűncselekményt, kiderül, hogy melyik banda, a főhős rendőr beépül, majd a 39. percben leplezi az egész banda vezérét. Mindez reklámmal együtt. Igen, a reklámszünetekkel együtt, igen. Na most ez a valóságban ez inkább 2, 3, 5, de akár 7 év is lehet, ami abból adódik, hogy ugyebár mindenki ki zöldfülűként kerül be a bandában, és ahhoz neki valamit el kell érnie, hogy olyan szintre emelkedjen egy bandában, hogy olyan információkat tudjon szállítani. Emellett ugye bár ki kell építeni a kapcsolatait, hogy hogy juttatja ki az információt, bonyolult, súlyos dollár százezereket és milliókat ülnek bele például egy-egy ilyen akcióba, és akkor itt van egy ilyen példa, most vegyünk elő egy példát. Én egyszer csak úgy döntök, hogy feladom az írói tudományos szerkesztői pályafutásomat, és mégis elvégzem a rendőrtiszti főiskolát. Remekül elvégeztem, és akkor kitalálják, hogy hát épüljek én be itt valamelyik nagy bandába, és akkor elkezdek rajta dolgozni, és minden, és az egyik reggel csak arra ébredek föl, hogy egy nagyon nagy csúnya pisztolynak a csövének az egyik végén én vagyok, a másik felé meg egy ilyen morc bérgyilkos, akit a főnök küldött rám, ugyanis megtalálták az interneten, hogy 2011 szeptemberben Matolcsi Ferkó idejött Svédországból a rádió műsorban, és ő fotókat és videókat csinált itt az asztaltársaságról, és felismerte az arcfelismerő rendszer, hogy hát bizony az a fickó, aki ott ül az asztal jobb szélén, az nagyon-nagyon emlékeztet erre az új tagra a bandában. És akkor itt már be is lép a dologba a biztonság. Lebuktam. Innentől most már teljesen véged vagy, hogy töröljük kifelé a memóriakártyát. Tehát az időfaktor lépett be a nyomozati munkában nagyon keményen, hogy a digitális világban hosszú távon megmaradnak mindennek a nyoma. Felmérést végzett a rendőrtiszti iskolában például, hogy milyen arányban facebookoznak az emberek, és megdöbbent kiderült, hogy a lányok 91%-ra, a fiúk 80%-a töltött már föl képet magáról. Hol a Facebookra. A főiskolások közül? A rendőrtiszti főiskolások közül, igen. Tehát gyakorlatilag szinte azt mondom, hogy szinte mindenki töltött föl magáról, amivel gyakorlatilag kizárják magukat a későbbi fedett munka lehetőségéről, mert hiába szünteti meg később a profilját, hiába csinál bármit, a fotók fönnmaradnak, a haverok képei között fönnmaradhat, Matolcsi Ferkó gyűjteményében fönnmarad, hogyha bárhova megpróbál beépülni, akkor gyakorlatilag minimálisra csökkennek. Na jó, de hát ez nem demagógia egy kicsit, tehát ma már szerintem egyetlen egy olyan ember sincsen, akiről valaki ne csinált volna képet, és ne töltött volna föl az internetet. Hát igen, ez, erre hívtam most föl pont a figyelmet, hogy ez egy nagyon komoly kihívás. Na jó, de ettől nem lesz valaki ismert ember, vagy nem fogja lehetetlenné tenni azt, hogy ő fedett személy legyen. De fel lehet rakni a falra, a bűnözők falára. És a akkor képeket. Mi van? Nem, hogy fogják róla tudni, hogy ő fedett személy. Nem, következő a helyzet. Én vagyok az X-bandának a feje. Jön hozzám a Mosó Misi, hogy figyelj, van egy remek cimborám. Ilyen tökös gyerek, még a faluba együtt hajtottuk a bikkákat, szeretném bevenni béhány jó buliba, mert nagyon rosszul áll anyagilag. Jó van, hozzad, idáig Gezót, ecsát a balit, jó, bevettük a bandába. Most én vagyok a főnök, azt mondom, gyere Ferkó, mutasd magad. Kattintok róla egy fényképet, föltűntöm a Facebookra, és ráküldöm az automatikus keresőt, hogy keressé nekem ehhez hasonló arcokat. És aztán meg fogom találni nagyon gyorsan a Mosó Misi haverjai között, hogy ott van, hogy a faluban együtt mentek. És rendőrtiszti főiskola a második évfolyam, a harmadik A. Igen, és abban is ott benne lesz kés, vagy éppen egy ilyen hajdani balatoni bulin, amikor közösen... Eddig szerintetek nem készültek fényképek a rendőrtiszti főiskolásokon? Nem, de nem volt automatikus azonosítási rendszer. Ilyen. Tehát most az van, hogy fönn van a Facebookon 3 milliárd kép, és akkor azt mondom, keress ezekhez hasonlót. És ő megcsinálja. Lehet, hogy 3 hét múlva, lehet, hogy 3 hónap múlva, de előbb-utóbb találatot adhat. Igen, de hamis profilt is lehet ám csinálni. Persze, de hiába csinálok hamis profilt magamról, avval kezdem, hogy hamis profilt csinálok. De hogyha véletlenül fölismeri a rendszer, miután végignyalt a Magyarországot, és nem buktatott le, majd elkezd Európába keresni, azt egyszer csak eljut Svédországban, ahol megtalálja Matolcsi Farkónak az albumát, hogy ő bizony 2011-ben itt volt a rádióban, és ő itt volt. És akkor már tudják, hogy ez az ember nem azonos azzal az emberrel. Tehát teljesen mindegy, bármi történik, azért Matolcsi Ferkó fel. Igen, ez egy olyan egyszerű történet, hogy szórakozásból megcsináltam azt, hogy fénykép nélkül a Facebookon csináltam egy hamis profilt, és azt hiszem, hogy mai nap valami 3000 ismerősöm van. És turkálhatnék az ismerősök között. Azért azt csak megkérdezem, hogy mi lehet ennek az ügynek a kimenetele? Tehát a szervek ellehetetlenítik a Facebook biometriai adatbázisát? Ezt nem fogják valószínűleg, mert nem tehetik meg, de viszont más módszereket kell találni. Tehát úgy néz ki, hogy ez a fedett, beépített ügynökösödi, ez gázba kerülhet. Szike. Arcát szövess, így van. plasztikai sebészet. Tehát ez például a másik módszer, amiről beszélünk, hogy rögtön nem csak a főiskolai képzést kell befektetni egy űrgépbe, hanem mondjuk 3 millió forintot különböző plasztikai műtétekre, aminél már itt van a probléma, hogy ad egy vállalja a plasztikai műtéteket, ha szebb lesz, akkor valószínűleg át kettő nőse már, és belemegy a felesége, hogy teljesen más férfi jöjjön hozzá ezentúl haza. Segíti, vagy csak megkavarhatja az elnevezés az asszociációt a laptopok piacán, az ultrabook és a notebook kategóriák kaotikus rendszere következik. Vagyis mitől ultra az ultrabook? Bódi Zoltán, a netnyelvész. Szerintem attól ultra az ultrabook, hogy túl megy a határokon, tehát a notebook hozzá kapcsolt jelentés határokon, meg technológiai határokon. De most, hogy is mondjam, csak nagyon úgy gondolkodtam szerintem, ahogy azok a marketingesek gondolkodhattak, akik ezt a kifejezést kitalálták. A történet egyébként valamikor a 2000-es évek kellős közepén kezdődött, amikor elkezdett megjelenni a hordozható informatikai eszközök korában az a fajta koncepció, hogy legyenek az eszközeink még mobilabbak, igazán ultramobilak, tehát amit könnyen zsebre rakhatunk, egy nagyobb farmer jacki belső zsebébe be lehet rakni, nem szakad le tőle a táskám, nem kell külön táskát venni neki, hanem belefér mondjuk a rendes bőr aktatáskámba is, és mégis teljes értékű vagy egy kicsit butított számítógép, tehát megjelent az úgynevezett ultramobil PC-knek, hát PC-nek nevezték, tehát az UMPC-knek a kategóriája, és 2007 végén, 2008 elején jelentek meg az úgynevezett netbookok, már le is csengett ezeknek a korszaka, de egy nagyon érdekes kísérlet volt, borzasztó népszerűek lettek, és ez virágoztatta föl igazán szerintem az ultramobil számítástechnikai eszközöknek a környezetét, és aztán ide tényleg a fantázia múlik, hogy miket sorolunk, hogy ezeket az okostelefonokat is ilyen ultramobil eszközöknek vesszük, szerintem igen, a táblagépeket ultramobil eszközöknek soroljuk, és szerintem azokat is, de mindegy, ebből nem kell vitát nyitni. Lényeg az, hogy az ultra a mobilitással összekapcsolódva, az ultra előtag, ez ugye külön kategóriát alkotott. Na most itt jelentéstanulag itt lesz borzasztó érdekes a helyzet, hiszen eredetileg a laptopok, majd a notebookok leginkább azzal voltak újjak, az volt a legérdekesebb tulajdonságuk, hogy ezek mobil számítástechnikai eszközök voltak, tehát el lehetett őket vinni viszonylag egyszerű, vagy sokkal egyszerűbben, mint ahogy egy asztali gépet. Mégse kellett hozzá csővázas hátizsák, meg mit tudom én, hanem el lehetett vinni, meg ma is lehet cipelni magunkkal notebookot, de az ultramobil eszközökhöz képest a notebookok már egy kicsit olyan nehezebben mozdítható, kevésbé mobil eszközök lettek, pedig ez indította el végül is a mobil eszközök piacát. Tehát nagyon érdekes ilyen önellentmondásba került a technológia, és milyen válasz születik erre a trendre? Mostanában olvasom, hogy idén, valamikor az év közepén jelentette be az Intel, hogy megjelenik az ultrabook kategóriája. Az UMPC-ből, tehát az ultramobil PC kifejezésből az ultra előtag megmaradt, és azt összekapcsolták a notebooknak az utótagjával. Valamint túli ultra, az és akkor bizony, már ez meg már tablet PC-k, már majdnem, csak klaviatúra is van. Nem egészen, hanem olyan, mint egy nagyon áramvonalas, amennyit én a technológiáról olvastam, olyan, mint egy rendkívül vékonyra megtervezett, vékony házzal megtervezett, igazán minőségi anyagokból, tehát alumíniumból, vagy magnézium ötvözetből, meg nem tudom én milyen, tehát nem ilyen puha, ropogós műanyagból, mint az egyszerűbb notebookok, hanem tényleg nagyon jó anyagból készített, jellemzően LED technológiájú, általában 13,3 colos kijelzőjű, feltétlenül SSD memóriás, tehát hogy még nehéz merev lemez se legyen benne, és ultra hosszú akkumulátor kapacitású eszközök ezek, amelyek még az éppen megfizethető kategóriába tartoznak. Tehát olyanok, mint egy megkönnyített, nagyon megdizájnolt, laposra megtervezett, igazán ultra könnyen hordozható notebook. Tehát már nem az úgynevezett kicsit lebutított, vagy valamilyen módon technológiai kompromisszummal megalkotott ultrahordozható eszközök, hanem igazi teljes értékű notebook, csak nagyon könnyen hordozható kivitelben tervezték meg. És ugye az ultra előtag, pontosan ahogy mondod, ez a latin előtag, mindannyian használjuk, de ugye ez a valamin túli alapjelentést hordozza, tehát ami elé az ultra előtagot tesszük, az valamin túli. Igazából azt is jelenti, hogy szélsőséges ultrák szokták mondani különböző ilyen gerilla csoportokra. Akkor kicsit ez az ultra nem csak a dizájnra vonatkozik. Bizony. Most az Apple nagyon elviszi a világot a dizájn felé, hanem már ergonómia, vagy becsúszunk akár az ilyen műszaki paraméterekbe is. Erről csak annyit szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen amikor megszületett, akkor még nem tudta, hogy ő ultrabook, de az Apple MacBook Air az a tipikus képviselője ennek a kategóriának, bár előbb született meg, mint ahogy az ultrabook definíció, de egyébként pontosan találóan tökéletesen megfelel a definíció minden egyes elemének. Tehát aki el tudja képzelni az Apple MacBook Air-t, az tudja már, milyen egy ultrabook. Igen, csak ugye ez a kategória nem az Apple által született meg, hanem egy processzorgyártó által született meg ez a megnevezés, de pontosan ahogy mondjátok, tehát a dizájnra is vonatkozik, a technológiára is vonatkozik, és igazából az ultra mobilitásra is vonatkozik, ugye erre is asszociálhatunk az ultra előtagból. Egyébként szerintem ez tényleg bonyolítja a helyzetet. Tehát most ezek is ugyanolyan notebookok, mint ami mondjuk nekem is van, nekem nincsen ultrabookom, de egy elég jó notebookom van, csak az éppen nem olyan lapos, nem olyan könnyű. Egy kis kocsival kell az akkumulátort húzni utána, de egyébként minden rendben van. Igen, de azt a borzasztó nagy különbséget nem érzem. Muszáj volt valahogy ebbe a meggyártott ultramobil kategóriába besorolni a hagyományos notebookokat is, mert nyilván a piacukkal valami lehet, de akárhogy is van, a kifejezés nyelvileg egy nagyon erős jelentést sűrítő tartalommal bír. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidoc.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban. Nagy István Tibort és a netidők asztaltársaságát hallották.